چرا چا ڈیر نمون لی دا ڈیر لی دا شرافت او دا عزت والا لی نو دا شند دی صورت گن نمون لی چا شلو پوری دی کرکڑی چا دیر شو پوری دی کرکڑی چا پندل شو پوری دی کرکڑی حضرت شیر رحمہ اللہ اخبر کتاب سے تدرر کی سلس نمون دا سور فاتحی دی کرکڑی دی سورت سور فاتحہ وی شافیہ ورتوی کافیہ ورتوی ام الکتاب ورتوی السبع المثانی ورتوی رقیہ ورتوی وافیہ ورتوی سورت الصلاۃ ورتوی کن ورتوی اساس القرآن ورتوی فاتحہ شافیہ کافیہ ام الکتاب السبع المثانی رقیہ وافیہ سورۃ الصلاۃ کنز اساس القرآن فاتحہ ولدی وجنوی فاتحہ معنی استتاد استتا یعنی ابتدا یعنی دا سورۃ جد دین ابتداد قرآن کریم شوی شاویہ اور دوائی مطلب دا دا سورت دے جی بدی کی شفا دا کافیہ اور دوائی دے کدا یو کافی سورت دے یو دا جی سورت دے چھ دے دا بل نا کفایت کئی او بل دا دی پزے بانی نے کافی کی ام الکتاب اور دوائی ام وی اصل تا او دی وجی رسو ذکر کئی دا اصل دا کتاب دے ایک بنیاد دے اصل دے دی کتاب دا دا سیدے لکا متن چی او دا باقی دیر سپاری قرآن کریم دا سیدے چاگا دی شرح دا اصب المسانی اور طوی مطلب دا ہوا یا سنا دی او مسانی مانا مقرر مقرر یعنی بیا بیا دا سورت دے چوا یا سنا دی او مقرر مقرر لستیشی مقرر مقرر لستیشی اگر کم رکات دے چاہیے کہ سورہ فاتحہ نشتے دے ہر رکات کی رقیہ ورتوی یعنی دا سورت دے چھ دم والا سورت دے صاحب اکرامو پا سردار دے قبیلی باندے دم اچولے اور دا آغی نے گڑی اگستے دا دم والا سورت دے وزلی پی دا سورت ہوئی اللہ غلدیو چھ مار چی چلے ہو اگلے شفا ورکرے ہو دم والا سورت دے واسیات عمدہ مطلب چدا پورا سورت دے او سورت الصلاۃ اور دوائی وکدا سورت جنوب کے لوسٹیشن دوشانی دی سورت کنگوئی کنگوئی خزانی تلت سورئی توبت جی کرون تیرسی والذین یکنزون الذهب والفضۃ اور یا بیا زوکو ما کنتم تکنی هذا ما کنزتم لانفسکم او زوکو ما کنتم تکنی نبیلا کنزوئی خزانی تا مطلب دا یودا چی سورت دے چی خزانہ دا علوم دیو جنہ دا حضرت علی رضی اللہ عنہ یو قول دے او اتقان کی امام سیوطی ذکر کرے اغوائی کہ جردو بارن چی پا تفسیر دو سورہ فاتحی باندے اویاو خانو تا بار اترن اویاو خانو لپا تفسیر دو سورہ فاتحی باندے بارو لیش یہ اوستو بارو او چی بیا اویا او یو خان لبار کو تفسیر تو سورہ فاتحی باندھ جوڑے نور سے نہیں خدا خزانہ او اساس القرآن ورت وئی اساس وئی بنیاد کا مادایا سورہ توبہ کی راغلی را افمن اساس بنیان ہوں نو اساس تاسیس وئی بنیاد کا یہ سورت ان کی یولد الطیرش ام لک ام الکتاب ام اصل کی وئی آگا شیت کی آگا جمع کون کی دو مختلف اسی دن آگا اصل بھی داری توابی بھی دیو جن آگا سرمن چپ دماغ باندھے حاوی دا او دماغ پر جراگیر دماغی لأم الرأس وی ام الرأس اگا جانڈا چی داغی دلان نے مختلف خلق را جمعی ناغی تا ام الجیش وی او سورہ انعام کی راگی مکی تا ام القرا وی لتنذر ام القرا ومن حوله ام القرا مکی تا ام القرا وی مانا اصل دکل اصل دکل ولی دے ذکر دکولونا روان دی پا مخد دنیا وانی مکہ بادشی او یا دا مطلب دے چزمکہ دا در غین فرشوی دا مددی واجین والا سوائی ام القراور سوائی سورہ فاتحہ جی دا اصول اربعہ دی مقاصد اربعہ دی چی مخی منگا ذکرک توحید رسالت صداقت کتاب ایمان بالآخرہ او ذکر درو فرقو تخویف و بشارت دے او سفرائد ذکر کئی لذی سورت پا فضیلت کی حضرت رحمہ اللہ یو سلور حدیث ذکر کری یو حدیث دار قدمی لے چاہوائی دے اس یو سورت پا فضیلت کی دمر صحیح حدیث ندر آگئی لکہ سمر صحیح حدیث کی دے سورہ فاتحے پا فضیلت کی راگئی کدا اللہ پیغمبر وئی انہو لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها نظر علی بلشه یو سورت با توراة انجيل زبور او قرآن کریم کی پشانت ده سوره فاتحه من لولا نبا آغا مخکنو دریو کتابونو کیاو نبا قرآن کریم کی در دیگون دی بل بہتر سورت او نشتر دوشانی دو سعید بن معلانا روایت دے اوکد حدیث دے ابو سعید بن معلان چیز اللہ پیغمبر وئی صحابی تا دتالے او سورت نخم ہی آدم سورت فی القرآن چاہ ڈیر لوئی دو سورت تو قرآن کریم کی تو طول نلی سورت نبیہ ویلی الحمدللہ رب العالمین یہ سب المثانی والقرآن العظیم دا الحمدللہ رب العالمین کم دا سورت جوئے ندا غو مقرر آیاتنا دیو لوئی قرآن او دا آیت رسول سورة الحجر كرازي دا روایت امام بخاری صدری رہے ذکر کرے دویم جلد کی شپاک سوا دو سل ریخ کی وہ تفسیر دو سورہ فاتحی کی او بیا شپاک سوا دو آتیا جی وہ تفسیر دو سورہ الحجر کی او بیا وہ سوا یو کم پر روز کی فباب دو فضیلت دو سورہ فاتحی کی او دا حدیث مسند احمد کی مرادی فکیدان لکلائی کی مسند احمد کی سلورم جلد کی دو سو یولسم سبق کی راضی Gracias.